ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 103वीं कक्षा आदिरंतेन संहिता यहां तक कल हो गया था, आज 71वां सूत्र चलेगा। पीछे कुछ पूछना है? ये गुरुजी जो आदिरंतेन संहिता है ये हम एक तो प्रत्याहार वाले सूत्रों में लगेगा, अन्य जगह पर हम किस प्रत्याहार वाले सूत्रों में लगेगा, इसको वाक्य को ऐसे न बोल करके प्रत्याहार बनाने में लगेगा, ऐसे बोलो तो व्यापक हो जाएगा ये, तो अन्य स्थल भी आ जाएंगे इसमें। तो उसमें सुप है, तिंग है, प्रत्याहार सारे आ ही गए, तो ये सब आ जाते हैं इसमें, क्योंकि मुख्य इसका जो सिद्धांत है वो केवल यह है कि इत संज्ञक शब्द वर्ण जुड़ा होना चाहिए, इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलकर के ही कोई वर्ण प्रत्याहार बना पाता है। इत संज्ञक के साथ नहीं जोड़ेंगे हम तो प्रत्याहार नहीं बनेगा। तो प्रत्याहार वाले जो सूत्र हैं वहां तो इधर भी एक वर्ण होता है और इत संज्ञक तो एक ही होता है, वो तो कभी दो हो ही नहीं सकते। तो अण है, अच है, घय है, ये सारे जो प्रत्याहार हैं, चर है, झल है, ये सब बन जाते हैं। इसमें एक एक वर्ण है दोनों तरफ। पिछले वर्ण में जो अकार है वो उच्चारण के लिए होता है, जैसे हमने कहा झल, तो झ में अ उच्चारण के लिए है, ये लेना हमें झकार ही है वहां भी। तो प्रत्याहार सूत्रों से जो हम प्रत्याहार बनाते हैं वहां दो वर्ण होते हैं, एक प्रारंभ का और एक इत संज्ञक। आदि ही और अंत्येन सह इता, अंत्य इत संज्ञक ही होगा। अन्य जो प्रत्याहार किसी स्थान पर बन रहे हैं वहां इत संज्ञक वर्ण तो एक ही होता है, इत संज्ञा एक ही वर्ण की होती है हलंत्यम से, क्योंकि अंत में जब भी संज्ञा होगी हलंत्यम ही करेगा, और तो कोई सूत्र है ही नहीं इत संज्ञा के जितने भी सूत्र हैं। लेकिन प्रत्याहार बनाने वाले, प्रत्याहार बनने में जिस वर्ण की संज्ञा हो रही है उसकी संज्ञा कौन करेगा? केवल हलंत्यम। केवल एक प्रत्याहार ऐसा है जहां उपदेशे जननासिक इत भी लगता है, वो है र प्रत्याहार, उरण रपर। ये पीछे आ चुका है लेकिन वहां बता दिया था मैंने कि र और ल ये दोनों वहां चलते हैं। तो र में जो र में अ है ये इत संज्ञक है, र में अ इत संज्ञक, तो रम अत संजक है, तो उस इत संजक के साथ रेफ अपना भी ग्रहण कराएगा और मध्य में आने वाले वर्ण का, तो मध्य में कौन सा आ रहा है? र के आगे ल आ रहा है, तो र और ल ये दो आते हैं। और र में जो अ है ये अनुबंध कहां से लिया हमने? लण सूत्र में जो ल में अ है ये उच्चारण के लिए नहीं माना गया, ये अनुबंध है। तो लण सूत्र में दो अनुबंध है, एक तो रणकार और एक लामे अभी अनुबंध है। ये हम उधर ले लेंगे, ये इस अनुबंध की सहायता से हमने र प्रत्याहार बना लिया। अच्छा। उधर र से रेफ ले लिया अकेला, हयवरट से केवल रेफ, और ल लण सूत्र के ल का अ वो जोड़ दिया तो बन गया र, ये प्रत्याहार बन गया। बाकी सारे प्रत्याहार जो हैं वो व्यंजन वाले ही होंगे, उसमें अनुबंध हल ही होगा, वो हलंत्यम संज्ञा करेगा उनकी। र प्रत्याहार बनाने के यहाँ कहाँ इसमें उरण रपरा, तो रपरा का अर्थ यहाँ पर र और ल, यानी कि रपर और लपर। तो अन्य जो प्रत्याहार बनते हैं जैसे सुप और तिंग, तो वहां इत संज्ञक तो वर्ण एक ही होता है, लेकिन सु और ती ये तो एक एक नहीं है, इसमें दो दो है, तो ये भी संभव है। तो सुप में अर्थात सु से लेकर के और पकार तक, तो सु अपना भी ग्रहण कराएगा और पकार तक जो और प्रत्यय आ रहे हैं उनका भी ग्रहण करा देगा, ऐसे ही तिंग में है। तो ये सूत्र प्रत्याहार सूत्रों के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी लग जाता है। कल एक आपने प्रश्न किया था, मेरा ध्यान उस समय कहीं और था, मैंने उत्तर उसका कुछ और ही दे दिया था आपको। आपने ये कहा था कि अनुदित सवर्ण सूत्र में उदित कहने की क्या आवश्यकता है, अण कहने से ही काम चल जाता। नहीं, अणित क्यों कहेंगे आप, अण को इत थोड़ी करना है। आपने कहा अणित, लेकिन अणित तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या अर्थ होगा उसका कि अण इत संजक है, अण यदि इत संजक है और वहां जो वर्ण आ रहे हैं वो अपने सवर्णों का भी ग्रहण कराएंगे, तो अण कहाँ इत होता है, इत संज्ञा कहाँ होगी, वहां वहां इत संज्ञा कहाँ होती है। जैसे यसे तीचा, तो ई और आ का लोप करता है ये, तो दीर्घ ई का लोप कैसे करेगा, ये दीर्घ आ का लोप कैसे करेगा, क्या वहां पर अ इत संज्ञक है क्या, तो अणित तो कहने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता। आप कहना ये चाह रहे थे कि अण कहा जाए केवल उदित को हटा दिया जाए, और उसमें आपके अंदर ये विचार चल रहा था कि उदित में उ है और उ अण प्रत्याहार में आ ही रहा है, ठीक है। अच्छा, उदित का अर्थ क्या है, उकारित है जिसका, जिसका ये जिस कौन है, जैसे कु चुटुतुपु, यानी कि कु, कु में उ इत संजक है, तो जिस कौन है, अन्य पदा, अन्य क्या हो सका माजी, कु में उ इत संजक है, तो उ इत संजक है जिसका, वो जिस कौन है, ककार, क्या ककार अण प्रत्याहार में आता है, यानी ककार अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा, ककार अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा। और उदित को हमने हटा दिया सूत्र में से, केवल कहा अण सवर्ण से च अप्रत्यय, तो अण प्रत्याहार में क्या ककार आ रहा है, नहीं, तो कैसे ये ख ग ग घ ङ का ग्रहण कराएगा, ये आपने उदित में उ ले लिया, उदित का अर्थ उ नहीं है, उदित का अर्थ है उ इत संज्ञक है जिसका, वो जिसको आप भूल गए। मैंने ये समास किया हमने, हाँ, जब अनेका मन्य पदार्थ जो सुदृढ़ लागत है, हाँ, तो और किससे करेंगे समास, अन्य अन्य पदार्थ कौन, अन्य कौन है, अन्य सब, तो वो अण में कहाँ रहा है, अन्य सब अभिप्राय है, क है, हाँ, क है, च है, ट है, त है, प है, कु चुटु तुपु, ये अण में कहाँ रहे हैं, तो ये जो है ना कल उसमें गलत हो गया था वो, तो इस तरह से है, इसलिए उदित करना पड़ा है। तो आगे सूत्र है येन विधिस् तदन्तस्य, येन तृतीयक वचनांतम, विधि प्रथमैक वचनांतम, तदन्तस्य षष्ठीक वचनांतम। तदंत शब्द इसमें समास किया गया है, और तत् और अंत वो तो षष्ठी व्यक्ति है, उसको छोड़ो, हमें बनाना है मूल शब्द तदंत, उसके रूप चलेंगे बाद में। तो तदंत में दो शब्द हैं, तत् और अंत, और बहुरी समास किया गया है तो पुल्लिंग में समास करेंगे, क्योंकि अंत शब्द पुल्लिंग में है यहां पर, तो तत् का पुल्लिंग में रूप क्या बनता है, सह, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसकलिंग में तत्, तो सह अन्ते यस्य, सह अन्ते यस्य, वह अंत में है जिसके, ठीक है। अब ये वह क्या है ये बाद में सोचेंगे, पहले शब्द बना लेते हैं कि वह अंत में है जिसके। यहां अन्य पदार्थ कौन बनेगा, जिस, वह अंत में है जिसके। एक तो वह को ध्यान रखना है हमें, आगे चल करके विचार करेंगे कि वह क्या हो सकता है ये, और अन्य पदार्थ बनता है देखो बहुरी समास में ये शैली पकड़ लो कि बहुरी समास जब भी करते हैं हम तो यत शब्द का प्रयोग या इदम शब्द का प्रयोग लाते हैं। जैसे सह अंते यस्य, यत का प्रयोग कर दिया। सह अंते अस्य, इदम का प्रयोग कर दिया। इदम या यत, इन दो का कोई रूप लाएंगे बहुरी समास में, और इन दो का जो अर्थ है वही अन्य पदार्थ होता है। और जिस बोलते हैं ना हम लोग, जिस जिसके, तो जिसका जैसे अभी बात चली थी उत इत यस्य, तो मैंने आपसे पूछा कि वो जिस कौन है, उ इत संजक है जिसका, वो जिस कौन है, तो क चटा तप हो गया अन्य पदार्थ। ऐसे यहां पर सह अंते यस्य, तो यस्य का जो अर्थ है यानी जिसका, जिसके अंत में वह है, वो जिस होगा अन्य पदार्थ। तो सह अंते यस्य, तो सह का बचेगा तत् यानी तत् सु और अंत नी, यही तो होगा समास का विग्रह। अलौकिक विग्रह क्या बनेगा, तत् सु और अंत नी, समास करके विभक्तियां हट गई, रह गया तत् और अंत, जोड़ दो तदंत झलाम सुनते तक उदा हो गया। तो तदंत शब्द का फिर षष्ठी बनेगा तदंतस्य। अब हमें यहां पर दो वस्तुएं ढूंढनी है कि एक तो सह कौन है वह, और एक जिस कौन है। तो वह जब कहा जा रहा है कि वह अंत में हो जिसके, तो वह शब्द यानी कि तत् शब्द ये पूर्व का परामर्शक होता है। सर्वनाम का नियम होता है कि सर्वनाम हम जब भी प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में भी आपने देखा होगा कि सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं तो उससे पहले कोई बात कह चुके हैं, उसको कहते हैं वह यह कौन ऐसे करके, पूर्व का परामर्शक। तो यहां भी कोई पूर्व प्रकरण चल रहा होगा, तो सूत्र में ही हम देखते हैं क्या क्या पद हैं। तो सूत्र में एक यत शब्द का प्रयोग और हो रहा है, और यत शब्द का जब प्रयोग होता है कहीं पर तो अकेला नहीं होता है। यत का प्रयोग जब भी करेंगे आप तो साथ में तत् का प्रयोग अवश्य करना पड़ता है। आप मंत्र देख लीजिए, विश्वाणि देव सवितर दुर्तानी परासुव, अब यत को जोड़ दिया हमने, अब आप ये मंत्र बिना तत् बोले पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि जो हिंदी में देख लो आप, जो ऐसा करता है, जो यहां आया है, जिसका ये नाम है, ये सब सापेक्ष वाक्य हो गए सारे, आपको पूरा करना पड़ेगा, आपको वह बोलना ही पड़ेगा। जिसका नाम यह है वह, वह यह है। तो यत और तत्, यत तत्, नहीं भी है तो आपको अध्याय करना पड़ेगा। या आत्मदा बलदा या यत आ गया, यस्य विश्व फिर यत आ गया, प्रशिषम यस्य देवाह फिर आ गया यस्य, अब यहां पर तत्व नहीं है, अध्याय करना पड़ेगा फिर। यस्य छाया अमृतम चार बार आ गया देखो, या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषम यस्य देवाह यस्य छाया अमृतम, अरे और आ गया यस्य मृत्युः, ठीक है पांच बार आया। अब हम हिंदी में क्या अर्थ करेंगे आगे, कस्मई से पहले उस सुख स्वरूप, उस बोलना पड़ेगा आपको, कस्मई का हो गया सुख स्वरूप, तो उस सुख स्वरूप यानी जिसके विषय में इतनी सारी बातें बताई उस। अब ऐसे यहां पर सूत्र में देखो आपने कहा येन विधि, तो यत का प्रयोग हो गया। अब ये जो येन शब्द जिसको कह रहा है वही वहां सह बनेगा, सह अंत यस्य, ठीक है। इस सूत्र का अर्थ समझने में बहुत देर लगती है, आप चाहे सारा महाभाष्य पढ़ जाओ पूरा, लेकिन ये उलझन पड़ी जाती है सूत्र की संगति लगाए कैसे हम। तो ये न यदि हमारी समझ में आ गया तो सह अंत यस्य में सह समझ में आ जाएगा कि वह अंत में है जिसके, तो वह किसकी ओर संकेत कर रहा है, ये न की ओर, ये न ने जिसको कहा है, ये न का और सह का संबंध है, ये न और तदंतस्य में आए तत् का संबंध है। तो सूत्र में दोनों आ गए, देखो यत भी आ गया तत् भी आ गया, एक तत् ऐसा आया जो समास में जुड़ गया है, वहां समास में जुड़ गया है वो, तो ये न को समझना है हमें। तो ये न में अब थोड़ी सी व्याख्या में अध्याय करते ही हैं, कुछ सारी बातें सूत्र में नहीं है इतनी, तो ये न के साथ में विशेषण और जोड़ देते हैं। और वो ऐसे ही नहीं, अध्याय एक तर्क संगत किया गया है, क्योंकि कहीं पर जब कोई विधि करते हैं किसी सूत्र से, कोई कार्य करते हैं, तो वहां विशेषणों का प्रयोग कर लेते हैं, जहां कर लेते हैं वहां लगेगा सूत्र, जहां नहीं करते हैं वहां कोई बात नहीं है। जहां करते हैं विशेषण जहां होता है, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा सूत्र अणवोल त्रिचौ, ठीक है, अणवोल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, किस से, धातु हो, धातु से। अब धातु का क्या कोई विशेषण है यहां, और कैसी धातु, कौन सी धातु, कुछ कहा गया है, ये सूत्र वहां नहीं लगेगा। ये सूत्र कहां लगता है बता रहा हूं आपके लिए, कि धातु से अणवोल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, है विधि सूत्र ही है, अणवोल त्रिचौ विधि सूत्र है और धातु का अधिकार आ रहा है, लेकिन धातु का विशेषण कोई भी नहीं है, ये सूत्र हट जाएगा। अब एक और सूत्र लाए हम, ए रच, ए है पंचमी, किस शब्द का, ई का, और धातु का अधिकार आ रहा है, तो अब क्या बोलेंगे हम, ई धातु से, ई धातु से, यही तो बनेगा भाई, ए है में पंचमी, धातु में पंचमी, तो ई धातु से अच प्रत्यय होता है। अब ई धातु, ये दो शब्द हो गए और दोनों में विभक्ति एक है, स्पष्ट है कि एक बनेगा विशेष्य, एक बनेगा विशेषण, कौन बनेगा विशेषण, और ये भी मैंने पहचान आपको बताई है कि विशेषण छोटा होता है, विशेष्य बड़ा होता है, तो धातु अधिक है या ई अधिक है, धातु अधिक है, तो ई बनेगा विशेषण, बस अब इसका काम प्रारंभ हो गया सूत्र का। आपने क्या कहा जी, विशेषण बड़ा होता है छोटा, विशेषताएं कम होती हैं, विशेषण जो है विशेषताएं कम होती हैं, जिसको बताया जा रहा है उसमें और भी गुण बहुत सारे होते हैं, विशेष जो है वो बड़ा होता है, हाँ विशेष बड़ा होगा, धातु में बहुत सारी है, उसमें से ई तो तीन है, इण गतौ, इण अध्ययने, एक स्मरण है, और धातु में 2000, तो ई धातु से बोलोगे आप तो तीन ही आएंगी, वो ई ई ई बस, और सब रह गई। अच्छा, अब इस सूत्र ने क्या किया कि ये न विशेषणे न, जिस विशेषण को लेकर के, जिस विशेषण को बोल करके विधि ही विधीयते, कोई विधि विहित की जा रही है, विधान उसका किया जा रहा है, ठीक है, इतना वाक्य बन गया, ये हो गया ये न विधि का अर्थ, ये न विशेषणे न विधि ही क्रियते विधीयते, ये अपनी ओर से क्रिया बढ़ा दीजिए आप पूरी, ये अस्ति कह दो कोई बात नहीं, जिस विशेषण के द्वारा विधि हो रही है। अब यहां ई विशेषण धातु का विधि कौन सी हो रही है, अच प्रत्यय की, ए रच, अच प्रत्यय करना है, ठीक है। अब यहां जिस विशेषण के द्वारा विधि हो रही है, ये जिस को ध्यान रखना है, अब वो जिस कौन है, एरच में ई, ई क्या है, जिस, जिस विशेषण के, जिस विशेषण को बोल करके वो कौन है, जिस, ई, इतना हो गया स्पष्ट, चलें आगे। अब ये जो जिस है, ये तदंतस्य में तत् शब्द बनेगा, ये तत् माने वह, क्या अर्थ किया था हमने, सह अंते यस्य, अब सूत्रों खोल दो बिल्कुल, आप समास मत करो, तत् को अलग करो, अंते को अलग, सब अलग कर दो। अब जिस विशेषण के द्वारा विधि की गई वो क्या है, ई, वह अंत में है जिसके, यानी वह ई अंत में है जिसके, उसका ग्रहण होगा, और स्वयं का भी, ये स्वयं रूपम सब जगह ध्यान रखना, यहां पर यानी ई का भी ग्रहण होगा और ई अंत में है जिन जिन के भी, उनका भी ग्रहण होगा। धातु से हुआ, प्रातिपदिक से हो, कैसे, प्रातिपदिक कहाँ है, वहां धातु का अधिकार है, धातु का बना है ये विशेषण, प्रातिपदिक का नहीं, प्रातिपदिक में जाएंगे आप तो वहां उस तरह से अर्थ करेंगे, अंगस्य में जाएंगे वहां उस तरह से अर्थ करेंगे, पदस्य में जाएंगे वहां उस तरह से लेंगे, यहां जी बात हो रही धातु की है केवल, तो ई अंत में है जिस धातु के, ठीक है, वो सारे गृहित हो गए, और स्वयं स्वयं ई भी गृहित हो गई, तो एक एण और इंग अध्ययन है ये तीनों भी आ गई, और ई अंत में है जिसके, जैसे जी जी धातु, नी या ची, सब आ गए नहीं आ गए, इन सबसे अच प्रत्यय हो जाएगा, ह्रस्व दीर्घ दोनों ले लेंगे ना, वो पीछे बैठा हुआ अनुदेश वर्ण से अप्रत्यय, वो वहां वो काम करेगा, क्योंकि तपर यदि है तो नहीं ले सकते आप, तपर नहीं है तो आप खुली छूट है फिर, आप कहीं तपर लगा दिया, तपर कहीं लगा दिया, जैसे तपर के उदाहरण बहुत से मिल जाएंगे, अभी ध्यान नहीं आ रहा है कोई, धातु पाठ के धातु का नहीं, इसी तीसरे अध्याय में सूत्र जहां ये प्रत्यय जो कर रहे हैं, जैसे अचोयत और धाषकी सहोष गचर, इनमें तो नहीं आ रहा है, हाँ रीत और अप, जैसे रीत और अप में रीत, रीत हो गया तपर, अब क्या अर्थ होगा, नहीं हिंदी में अर्थ करो सूत्र का, रीत ओह अप, रीत और उ का पंचमी में ओह, रीदोह पंचमी का नहीं, ये रीत और अब जो है ना ये पंचमी के अर्थ में षष्ठी है, पंचमी के अर्थ में षष्ठी का द्विवचन, तो क्या अर्थ हुआ रीत का, ये न विधि तदंतस्य, रीकारांत धातु से उ उकारांत धातु से अप्रत्यय होता है, तो रीकारांत में आप ह्रस्व री लोगे, नहीं क्यों, बस हो गया उदाहरण इसका, ए रस में तपर नहीं है तो ह्रस्व ई दीर्घ ई, नी को भी ले लेगा, जी को भी ले लेगा, हम्म, ईच खनह में तो ई आदेश है, प्रत्यय नहीं है, यहां विधि सूत्र की उसकी प्रत्यय की बात हो रही है, किसी का विशेषण बनना चाहिए तब, वहां तो खन धातु है, तो फिर देखें सूत्र का अर्थ है कि जिस विशेषण को लेकर के जब कोई विधि की जाती है, हम केवल अभी तीसरे अध्याय में घटा रहे हैं, ये सारी अष्टाध्यायी में चलेगा, परिभाषा है ना ये, हम अन्यत्र भी देखेंगे उदाहरण, अभी तो यहां देख रहे हैं केवल, तो अभी हमने एरच को देख रहे थे, तो एरच में ई इस विशेषण को लेकर के, और किसका बना था ये विशेषण, धातु का, तो इस विशेषण को लेकर के अच प्रत्यय का विधान विधि कर रहे हैं, तो वहां इसने कहा कि आप जिस विशेषण को लेकर के विधि कर रहे हैं उस विशेषण के साथ में, यानी वह विशेषण जिसके अंत में हो उसका ग्रहण करना, और साथ में उसके अपने स्वरूप का भी ग्रहण कर लेना, वो कहीं नहीं छोड़ेंगे उसके लिए, तो अब जब ये कहा कि वह विशेषण अंत में हो जिसके उसका ग्रहण कर लेना, तो वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना है कि उस विशेषण के साथ में अंत शब्द को जोड़ देना है, बस इतना कार्य करना है, तो पहले हमने कहा ई धातो हो, अब क्या कहेंगे, इकारांतात धातो हो, अब इकारांतात जब कहा गया तो इसका अर्थ तो हुआ इकार अंत में है जिसके उस धातु से, तो फिर ई तो छूट गया, तो इसने कह दिया साथ में किस्वस्य च रूपस्य, तो ई धातु हो और इकारांतात धातु हो, दोनों बातें आ जाएंगी, यानी ई भी इकारांत ही है एक प्रकार से, ई भी इकारांत ही है, अब समझ में आ गया सूत्र का अर्थ तात्पर्य, जिस चीज को विशेषण मान के हम कोई विधि कर रहे हैं, हाँ, वो विशेषण स्वयं और जिसके पीछे आ रहा है अंत में आ रहा है, उस पूरे समुदाय का भी ग्रहण कराएगा, जैसे जी समुदाय हो गया, नी समुदाय हो गया, ची समुदाय हो गया, उससे भी अच प्रत्यय, तो चय जय नय और ई से भी आया है, स्वयं ई से भी, ये एरच का उदाहरण हो गया, अच प्रत्यय करके आगे गुण कर लेंगे किससे? हाँ हाँ जल्दी बोला करो, दो ही सूत्र हैं गुण के, इगंत अंग है तो वही लगना है, उपधा में होता है तो भुगंत लघु बुधस्य च, आयादेश करके चयह जयह नयह ये बन जाएंगे। ऐसे ही सूत्र है एक अचो यत, धातु हो आ रहा है तो धातु हो और अचह, अब दो पंचमियां हो गई, तो एक तो आप ये अर्थ कर सकते हो कि अच धातु से ये सूत्र न बनाए तो क्या अर्थ होगा, अच धातु से, धातु ही नहीं है कोई अच, ढूंढते रहो, ये तो फ्री मिल गई थी, अच कोई धातु ही नहीं है, कभी सुना रूप अचति अचता अचंती करके, वो तो अज बन जाएगा, वैसे भी अजति बन जाएगा पद के अंत में, हम शब्द लाएंगे तो पद का अंत थोड़ी बन जाएगा वहां, फिर तो आप वहां भी कहोगे कि पतति पदतः पदंती नहीं बनेगा, पदति पदतः पदंती बनेगा, अनिता को भी दा करो फिर वो पद के अंत में लगता है जलान सुनते, या फिर बिल्कुल ही अंत हो अवसान हो, अंते च जलाम जशोन्ते अंते, तो बात चल रही अचो यत, तो अच धातु से, तो अच बन गया विशेषण, अब ये पहुंच गया तुरंत ही कि जिस विशेषण के द्वारा आपने यदि विधि की है तो वह विशेषण अंत में है जिसके, उसका ग्रहण करना है, और स्वरूपम, अब स्वरूपम कहते दिया लेकिन यह है ही नहीं तो कोई आपत्ति नहीं है भाई, है तो लो नहीं है तो नहीं, उसमें कोई सूत्र का नियम खंडित नहीं हो रहा है, कि बाजार से ही सामान ले आना, कि कौन सी दुकान से, अरे जहां मिल जाए वहां से ले आना, नहीं मिलता है तो लौट आना, किसी और बाजार में जाएंगे फिर, ये तो नहीं है कि नहीं ऐसा कि भाई मिलना ही है वहां पर, मिले तो ग्रहण करना है, नहीं मिले तो नहीं करना है। तो अर्थ क्या करेंगे बचोयत का, अजंता धातु हो, तो उसमें जैसे ची धातु है अजंत ही तो है, ये जी धातु है अजंत ही तो है, यत प्रत्यय कर लिया, ची य जी य फिर गुण किससे, तो चे जे य चेयम जेयम, गई धातु से गेयम गाना चाहिए, चयन करना चाहिए, जीतना चाहिए, आगे की सिद्धि मटक जाते हो आप, वहां क्या देखना आप, वो छोड़ो ये सारी बातें, तो पीछे की बच्चों की रह गई, वो तो छोटे छोटे बच्चों की बातें कि कौन सा लिंग आएगा, सु को क्या होगा, आम होगा गमी पूर्वा लगेगा, ये सब बातें तो पीछे की हो गई, अब हमें तो आगे चलना है। अब तो इस तरह से ये सूत्र अभी हमने घटाया तीसरे अध्याय में, ऐसे ही हम अंगस्य के अधिकार में कितनी बार घटा चुके हैं इसको, और जहां ये नहीं घटता है वहां का देख लिया हमने कि जहां विशेषण नहीं है कोई, जैसे का उदाहरण दिया था मैंने अणुल त्रिचौ, धातु आ रहा है अकेला, है ही नहीं विशेषण, क्या करोगे आप, हमने कहा निष्ठा सूत्र है तीसरे अध्याय में, निष्ठा प्रत्यय होता है किस से, धातु हो, कौन है विशेषण, ये सूत्र नहीं लगेगा, अरे कुछ दो तो हो कम से कम, समान दो व्यक्तियां हो तभी तो बनेगा विशेषण, अकेला धातु हो है और निष्ठा कैसे करोगे आप, सूत्र है भावे घय की निवृत्ति आ रही है, घय प्रत्यय होता है भाव अर्थ में, किस से, किस से, धातु से, कहां है विशेषण, कैसी धातु, कुछ नहीं, धातु मात्र, ये नहीं लगेगा, ये परिभाषा नहीं लगेगी, कि उसके अंदर फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जैसे भावे के अंदर आएगी कि फिर इस धातु से इस भाव अर्थ में ये प्रत्यय होता है, नहीं यहाँ ये परिभाषा नहीं लगेगी भाव के साथ में, ये तो नहीं लगेगी, क्योंकि वहां धातु का विशेषण ही नहीं है कोई, इस भावे के आगे भी नहीं होगा, क्यों आगे आ सकता है, आगे क्यों नहीं होगा, कहीं भी आ सकता है कोई बने तो विशेषण। और एक बात, विशेषण बनने पर भी यद्यपि यहां नहीं कहा गया, ये महाभाष में चल करके आएगा, विशेषण बनने पर भी वह विशेषण एक अल होना चाहिए, अल होना चाहिए। जैसे हमने कहा अचोयत, अच क्या है, अल। ए रज, ई क्या है, अल। अल मन एक वर्ण, अल का अर्थ लेना आप यहां पर एक वर्ण। अब मान लो हमने कहा कि स्थेष भास पिस कसो बरच, अल प्रत्याहार भी आता, अल प्रत्याहार में व्यंजन भी आता है, अल भी। मैं कह तो रहा हूं एक वर्ण, केवल एक वर्ण, वो चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, एक वर्ण। तो सूत्र है स्थेष भास पिस कसो बरच, स्था ईश भास पिस कस, इन धातुओं से। तो धातु का बन गया विशेषण, नहीं है धातु कैसी, स्था ईश स्थेष भास पिस कस। तो क्या आप यहां तदंत विधि करोगे कि स्था अंत में हो जिसके ऐसी धातु से, ईश अंत में हो जिसके ऐसी धातु से, क्यों, क्योंकि ये अल नहीं है। स्था में सकार थकार आकार तीन तीन आ रहे हैं, एक अल कहां है। सेम वैसे हो गया, ब्रश्च ब्रश्च वाला सूत्र, समझ आ गया नहीं। जहां एक वर्ण आता है वहां अंत शब्द जुड़ता है। तो अभी तो हमने यहां देख लिया, अब अंगस्य गतकार में देख लो कि सार्व धातु को आर्ध धातु कयो हो, क्या अधिकार है, बस इतना ही तो है, कोई है विशेषण वहां नहीं है ना। लेकिन एको गुण वृद्धि, वहां एक परिभाषा पहले और पहुंचेगी और वो जाकर के एकह को बिठा देगी वहां। अब हमारे पास में दो षष्ठियां हो गई, एकह और अंगस्य हो गई। तो अब बनेगा इसमें एक विशेषण, कौन बनेगा विशेषण, एकह बनेगा, एकह विशेषण बनेगा। अब एकह जब लेंगे हम तो एक क्या है, ये प्रत्याहार, प्रत्याहार हमेशा एक अल ही होता है। तो एकह क्या है, अल। अब ये लग जाएगा सूत्र, ये न विधिस तदंतस्य। अब क्या अर्थ करेंगे, एक अंत में है जिसके, ऐसे अंग को गुण होता है, इगंतस्य अंगस्य। समझ में आ गया, पूरी विधि बता रहा है कि किस चीज को होती है, या तो विशेषण को, या विशेषण जिसके अंत में आ रहा है उस पूरे समुदाय को विधि होती है। ये चीज कह रहा है ना, ये प्रत्याहार लिया ना, एक प्रत्याहार के अंतर्गत उन वर्णों को ग्रहण किया, केवल एक मात्र एक एक अल के लिया है। एक में आप कितने ले सकते हो, वो तो ठीक है, एक में और एक में आप या तो ई को लोगे, हाँ, या ऊ को लोगे, हाँ, या री को लोगे, या इनका समुदाय लोगे, तो एक लोग, तो एक को लेना ही अल कहलाता है बस। और इसी परिभाषा पर जो एक और परिभाषा बनाई गई है, ये न विधिस तदादा वल ग्रहणे, इसी पे आएगी महावास में आगे चल करके। तो वहां देखो अल ग्रहणे स्पष्ट दिया हुआ है उसमें, अल ग्रहणे, और यहां भी अल में ही लगता है ये। तो ये न विधिस तदंतस्य, इस तरह से ये चेयम जेयम चयह जयह अयह ये बन जाते हैं। तो जहां कहीं भी विशेषण और विशेष्य की प्रक्रिया चलती है तो वहां विशेषण में अंत शब्द जुड़ जाता है, क्योंकि ये न में जो तृतीय है यहां सूत्र में, ये करण में तृतीय है, करण कारक में, और करण से कर्ता का अनुमान हो ही जाता है। तो इस तरह से कर्ता क्योंकि अपने कार्य में स्वतंत्र होता है, और करण कैसा होता है, परतंत्र होता है। तो जहां कहीं विधियां की जाती हैं वहां कर्ता विशेष्य बनेगा और विशेषण करण बनेगा, इन विशेषण और विशेष्य भाव, और ये होते हैं असल में अपने वक्ता के विवक्षा के अधीन। विशेषण विशेष्य भाव ये परस्पर बदल भी जाते हैं कहीं कहीं, वो कहां बदलते हैं बाद में देख लेंगे कहीं भी, लेकिन विशेषण विशेष्य भाव होना चाहिए। तो जैसे एरच में धातु भी आ रहा है तो धातु क्या बन जाएगा वहां पर, कर्ता, और एकार, ये जो एरच में ई है है, इसके इस इकार करण के द्वारा अच प्रत्यय का विधान कर रहे हैं, तो इकार बन जाएगा यहां पर विशेषण, विशेषण रूप से ये विवक्षित होगा। तो सर्वत्र ऐसे ही पूरी अष्टाध्यायी में जहां कहीं भी हम किसी अधिकार में पहुंचते हैं तो वहां इस तरह से ये परिभाषा पहुंच करके और उस अर्थ को व्यापक करके, नहीं तो हम एरच का फिर अर्थ केवल यही तो करते कि ई धातु से अच प्रत्यय होता है, बहुत संकुचित अर्थ होता और ये चयह जयह आदि शब्द बन ही नहीं पाते, तो इस परिभाषा के द्वारा बन जाते हैं। तो ये परिभाषा का प्रकरण प्रारंभ हुआ था कहां से, तस्मिन नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, और ये चार सूत्रों में ये समाप्त हो गया। आगे फिर ये वृद्ध संज्ञा का प्रकरण है ये, और ये तीन सूत्र वृद्ध संज्ञा के हैं, है कौन कौन सी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, ये तस्मिन इति दृष्टि पूर्वस्य से लेकर के और ये ने विदेश तदंतस्य तक, सात सूत्र हो गए। आगे तीन आपने बता दिया था विधायक, आगे तीन सूत्र ये वृद्ध संज्ञा के हैं, अब इनको कल देखेंगे, अब प्रणोध्वनि।